Kontestacja. Jak zwykle nie wiem, kiedy zacząć. Słuchacie Radia Kontestacja, audycji prawniczek prowadzoną przez Becię, która pracuje w sądzie. Teraz już druga godzina jest. No bo coś fajnie jest. I podczas przerwy tutaj sobie z Martinem przypomniałam, kim jest ten Tomasz. Tak, ten Tomasz to jest, że go zamknęli w radiowozie. Jaki Tomasz? Ten Tomasz? To jest ten Tomasz. Tomasz, który dzwonił w pierwszej godzinie. Słuchacz. Tak. Słuchacz. I to jest ten, którego zamknęli w radiowozie i mówili, niech mi pan odda ten telefon. I on tutaj powiedział w pierwszej godzinie, mogę tak odnośnie zrobić, powiedział w pierwszej godzinie audycji, że tam podczas wyroku padło coś takiego, że oni nie mogą nic im zrobić, bo wtedy musieliby ich zwolnić. I mi się wydaje, teraz tak sobie tak to uświadomiłam, że to chyba chodziło o to, że jak policjant jest karany, to nie może być policjantem. Tak. Nie? I dlatego chyba nie mogli nic tak, im Becia, zrobić. Teraz zaczęłaś od środka, a trzeba zacząć od tego, że czat jest na stronie chat.kontestacja.com i można dzwonić do audycji, to jest audycja na żywo. Ja powiem. Tak. Telefon 222-195-321 albo na Skype kontestacja.com. Tak. No to teraz ja będę rządziła. Musisz wcześniej wchodzić. Przepraszam. Jak się tak już ścisza, czekaj, jeszcze raz zrobimy. Jak już się ścisza. Teraz wchodzę. Jeszcze tak? Trochę za późno, dobrze. Ale może być już. Dobrze. Więc teraz Martin się mniej odzywa, bo nie daje mi dojść do głosu. Ja nie mogę powiedzieć tego, co chcę powiedzieć. O czym dziś audycja? Dzisiaj jest audycja o absurdach, którym wyniknęło z tego, że wraca do naszego wydziału sędzia, która jest według mnie absurdem. Po prostu sama w sobie jest absurdem. No dobrze, to Maciej, tak? Tak. Maciej, po raz drugi. No po raz drugi, tak mi się przypomniało. Mam takie dwa pytania. Czy sędziowie, ogólnie prokuratorzy i na przykład policjanci się dobrze znają i czy to jakoś wpływa na wyroki? I drugie pytanie, czy zeznania policjanta dla sądu mają większą wartość niż zeznania zwykłego obywatela? To takie dwa pytania. Słucham was dalej na razie. No na razie, pa. Więc zacznijmy od końca. Tak, zeznania policjanta mają większą wartość niż zeznania zwykłego obywatela. Dlaczego tak się dzieje? Nie, Marty się nie odzywa. Ale nie, pytam, czy większe... Nie ma większego znaczenia niż dowód chyba, na przykład w postaci nagrania, tak? Dowód to jest zeznanie. No czekaj, jak jest nakręcony film... sytuacji. Nie, dobra, mamy zwykły człowiek kontra policjant. Policjant nie, mówi... Nie, mówimy o takich ale sprawach. Poczekaj, bo to jest ważne, to jest część pytania. Nie. Pan mówi, opluł mnie policjant. Policjant mówi, to ten pan mnie opluł. To sąd komu wierzy? Policjantowi. Oczywiście, a teraz, jeżeli jest nagranie sytuacji i na nagraniu widać, kto kogo opluł, to komu wierzy sąd? Filmowi. No, i o to chciałem zapytać, dziękuję bardzo. Już wiecie, po co trzeba kręcić zawsze policjantów i wszystko. Proszę, ale... tak, odpowiadając od końca, dlaczego zeznania policjanta są jakby takim większym dowodem, tak, czy tam większym zaufaniem są policjanci. To, że oni się tam znają i że jest to policjant, to jest jedno, ale zazwyczaj policjant jest świadkiem bezstronnym i to ma duże znaczenie, ponieważ reszta świadków, nie zawsze, ale zazwyczaj jest brana, któraś ze stron bierze swoich świadków i oni zeznają. Oczywiście na korzyść tego, tej strony, która sobie tego świadka tam wzięła, a policjant jest zawsze bezstronny. No chyba, że to jest właśnie obywatel kontra policjant, no to są zupełnie inne sprawy. Zazwyczaj, ale też nie zawsze, wygrywają policjanci w takich sytuacjach. Chociaż teraz ostatnio miałam sprawę, gdzie się gościu z policjantem zderzył. Tamten jechał radiowozem, wszyscy mundurowani i tak dalej. Wszystko przyszła policja. Czterech policjantów chyba nawet siedziało w tym radiowozie. Wszyscy zeznawali. Wszyscy trzeźwi. No chyba trzeźwi, no przyszli do sądu, byli trzeźwi. No i oni zeznawali, to było 4 policjantów przeciwko 1 człowiekowi, ten jeden człowiek wygrał. Jak to się stało? Bez dowodów żadnych... ale nie, no jak? Bo to było zderzenie 2 samochodów i biegły po prostu do spraw ruchu drogowego stwierdził, aha, że absolutnie nie, czyli mogło dowód być tak, był, jak mówią policjanci. Tak. Okej, okay, po prostu dowód jest zawsze nadrzędnym w stosunku do zeznań, no, tak? Czyli dobrze, fajnie. No, także niech, no ja tutaj bym nie wpadał w pesymizm, że wbrew oczywistym dowodom policjant może wygrać i zrobić, co chce w sądzie, no bo nie może, jest tylko tak, kiedy nie macie dowodów. Tak mi się wydaje i Becia to potwierdza. To, tak? Tak, tutaj Hirnar zadał pytanie na czacie, policjant bezstronny. Chodzi mi o to, że policjant jest bezstronnym świadkiem, że na przykład jest kolizja 2 samochodów, czy sam wypadek 2 samochodów, po czym już po zdarzeniu przyjeżdża policjant, który sporządza całą dokumentację. On nie widział, jak do tego doszło, on tylko widział skutki tego. I tacy policjanci też są wzywani do nas na świadków i to jest już świadek bezstronny. No, on nie jest ani po jednej, ani po drugiej stronie. On po prostu przychodzi i potwierdza to, co już napisał tam w aktach, w notatce urzędowej i takich tam różnych. No i mówi, co zastał na miejscu zdarzenia, że tam zbadał alkomatem tych ludzi, że oni byli trzeźwi i tak dalej. No to jest już bezstronność, tak? To jest już bezstronność. Bo to jakby jego osobiście nie dotyczy. I też zawsze jest pytanie, każdego świadka się zawsze sąd pyta, czy on jest spokrewniony z którąś ze stron, czy zna, nie? Konkubina to też już jest jako związek traktowany. Więc tak, tutaj w takich wypadkach to, no to takie zeznania policjantów, mimo że one tam mało wnoszą jako tako do sprawy, to, no to one są dobrym dowodem, tak naprawdę, dobrym. Ale mieliśmy dzisiaj mówić o absurdach. Mogę już mówić? To twoja audycja. Ja tu mogę tylko puścić. Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. Dobrze, już nie będę. Mimo, że jestem panią, nie będę robić zgorszenia. Więc ja chcę wrócić do tego, że są posiedzenia jawne i niejawne. Na niejawnych wydawane są te wyroki nakazowe, bo Marcin się tam wtrącił, zaczęła się wielka dyskusja, ale mi tak naprawdę chodziło tylko o jedną rzecz a propos tych wyroków nakazowych. Jak się wysyła wyrok nakazowy do kogoś tam, to jest pouczenie, że się może od tego sprzeciwić. I to jest wszystko. I to jest wszystko. Nie ma tam żadnego numeru konta, gdzie ma uiścić grzywnę, która mu tam została nadana, narzucona w tym wyroku. Więc ci ludzie dzwonią do sekretariatu i się pytają, no jak oni się nie sprzeciwiają, to co oni mają zrobić? Bo tam i tu nie wchodzisz ma, ty już. Bo tam nie ma żadnego pouczenia, co on ma zrobić, jeśli on się zgadza z tym wyrokiem. Jest tylko pouczenie, co ma zrobić, jak się nie zgadza, ale co? Nie ma pouczenia, co ma zrobić, jak się zgadza. Znaczy, gdzie zapłacić grzywnę, wyrokiem. Tak? Tak, na przykład, gdzie zapłacić grzywnę. Dobre pytanie, też bym nie wiedział. I oni też nie wiedzą. Oni też nie wiedzą, więc dzwonią cały czas do sądu. I ja mówię teraz konkretnie o moim Wydziale. Wiem, że nawet w innych miastach jest to rozwiązane tak, że się po prostu, ponieważ z jakichś tam powodów nie może ta informacja być na wyroku. Dlaczego nie? No jakoś to technicznie tam nie, że nie. Jest określone, być na bo wyroku. Trzeba szablon w Wordzie zmienić i nikt nie wie jak. Jest określone, co może być na wyroku i tego nie. Ale, no, jest to tak w innych wydziałach, w innych sądach. Nie można drugiej kartki przyczepić? Jany! No dokładnie, Jany! Przecież to jest, no nie do... To jest tak niedorozwiązywalna sprawa w Polsce. Wszędzie się da, w Polsce się nie da. To jest za trudne po prostu. Mogę już? W Polsce nie może jest być. Jest to tak wszędzie rozwiązane w innych miastach i w innych sądach, że jest przyczepiona oddzielna kartka, na której jest właśnie to pouczenie. No, co ja powiedziałem po czym? No dobrze powiedziałeś, że w Polsce się nie da. Marcin, mówiłem, daj mi że trzeba przyczepić drugą kartkę. A u nas... Tu na czerwony wchodzi. Tu. U nas się z jakiegoś powodu tego nie da zrobić. No a co ja powiedziałem? Byłam u naszej przewodniczącej w moim wydziale. Byłam u przewodniczącej, powiedziała, że nie, że to tak nie wypada, że ci ludzie muszą dzwonić i się pytać. Bo ja przez telefon mogę im podać taką informację, ale do wyroku już tego dołączyć nie mogę. Nie powiem wam, kiedy będzie, nie powiem, kiedy będzie następna audycja prawniczka, bo nie wypada wam mi powiedzieć i nie mogę dołączać tego na stronę www.kontestacja.com. Dowiadujcie się i dzwońcie do Beci. Podaj numer. Nie. Jednak cię przyciszę. Można dzwonić na Skype kontestacja.com, tak jak robią to teraz państwo kutyła, którzy muszą poczekać. A albo na telefon 222-195-321. Nie podajemy nazwisk tutaj. Przepraszam. No, dobrze. Przepraszam, Marku i Marcie. Odbieram trzeba was wyciąć już. Znowu. Halo? No witam. Czy zgadzacie się, żeby wasze nazwisko padło w audycji? Bo jak nie, to trzeba to wyciąć. A nie, nie ma problemu. No. Halo? Tak, bo jeszcze mnie pozwiesz do sądu i co będzie? Będę karana, nie będę mogła między tam więcej tam wracać, pracować. No słuchaj, mów a teraz. A masz nielegalne oprogramowanie? Legalne nie. Ja mam. Mam bardzo legalne. Ja też. Do bólu nie. Legalne. Martin wie, o czym mówię. O tym też będzie audycja. Dobra. Po pierwsze chciałem do Martina dwa słowa. No czemu do mnie, jak to w becie audycja? Co, mam się zamknąć? No właśnie, zamknij się. To po co do mnie mówisz? Ty masz do mnie... do pana prowadzącego. Wasza niekonsekwencja ludzie mnie przeraża. Becia mówi, Martin, bądź tutaj, nie chcę sama prowadzić. No to przyszedłem i gadam. No to nie gadaj. No to po co mnie zapraszasz? Nie, to teraz Martin. Ten do mnie dzwoni i mówi, Martin, chcę ci coś powiedzieć. Ja mówię, co? Nic nie mów. No to po co się do mnie odzywa? Powiedziałam, bądź przy mnie, rób poprawę techniczną i nie łapię, jak będę mydlała ze strachu. Tak, nie, bo... To jest właśnie kobieta, chce wszystko naraz sprzeczne ze sobą rzeczy, no. I Marek się też ukobieciłeś teraz, za dużo z kobietą siedzisz. Tak. Nie, ja nie chcę dwóch sprzecznych, przepraszam bardzo. Aha. Ja po prostu chciałem posłuchać Beci, no to jest sprzeczne. Nie chcę słuchać ciebie, chcę słuchać Beci. A dobra, no dobra. Ja też w sumie właściwie. Dobrze, to dziękuję ci. Tak. Tu masz Becia Myszę. Ach, bo ja już cię mogę teraz rozłączyć. Guzik. Mogę cię rozłączyć? Nie, jeszcze nie. Poczekaj jeszcze chwilę. To mów. Halo? Mów, co masz do powiedzenia. Chciałem się dowiedzieć, co się dzieje z tym wyrokiem w momencie, kiedy nie zostanie dostarczony. A, to jest bardzo dobre pytanie, tak. Co się dzieje z wyrokiem, jak nie zostanie dostarczony? Więc, za głośno trochę. Więc jeśli ten wyrok nie zostanie odebrany, czyli nie odbierzesz awizo na poczcie, i one do nas wróci, zakopertowane, tak jak zostało wysłane, to wtedy można ten wyrok wysłać jeszcze raz, albo tak samo przez pocztę, albo za pośrednictwem policji. To jest właśnie to, o czym ja mówiłam. 10 tysięcy wezwań, wyroków i innych takich miesięcznie policja dostarcza. Główna praca policji polega na tym, żeby nosić papiery. Robią za listonoszów w Polsce, tak? Tak, robią za listonoszów. Gratulujemy temu idiocie, co prawo wymyślał znowu. A psa miejska w tym czasie co robi? Zbiera kupy po psach, i tak? Właśnie tak. Tak, dzisiaj nawet był u mnie strażnik i powiedział... To jest teraz... za trudne w Polsce, żeby było to zorganizować. Tak, nie? Był u mnie strażnik i powiedział, coś tam przyszedł znawać, nie, ja coś tam powiedziałam. I on mówi, nie, teraz to my tylko od psich kup jesteśmy. I to chyba ich też denerwuje. Zgadłem, znam rzeczywistość polską, widzicie? No dobra, no to tak, ile razy tak będzie wysyłane ponownie i co się dzieje, prawda? No zależy do kogo, nie? Ale zazwyczaj to jest tak bez końca. A jeśli już koniecznie... Sobie jakiś policjant gania tam i z powrotem cały czas, bo komuś się nie chce odebrać, może ja mam pana w dupie i nie odbieram. Tak. Nie żartuj nawet, przecież to jest nos. Co to za państwo w ogóle? No chyba, że policjant zrobi w notatce, że ten pan już tam nie mieszka. Albo a jak mieszka i wypina się na wszystkich, to co? Można też tak zrobić, znaczy policjant może napisać, że on słyszy, że ktoś jest w mieszkaniu, ale że nie otwierają specjalnie i wtedy taki wyrok jest uznawany za doręczony bez doręczenia. Czyli tam stawiasz... To jeszcze większa paranoja tak naprawdę. Że jest to uznawane za doręczone... To dopiero jest początek absurdu. Jest to uznawane za doręczone, idzie to do wykonawstwa, znaczy to się uprawomacnia na tym, idzie to do wykonawstwa, po czym wykonawstwo wykonuje ten wyrok, czyli wysyła wezwanie do zapłaty dokładnie w ten sam sposób. I dokładnie to samo jest. O kurde, nie mogę. I jeśli ta grzywna na przykład jest duża, nie? No to wtedy wysyła się to do komornika. Zazwyczaj jednak te grzywny są małe, więc się nie wysyła do komornika, bo koszty komornicze przekraczają to wszystko, więc co robi? Ta sprawa leży 2 lata i się umarza. No. Wy macie przepis, jak nie płacić za nic. Popadł ze śmiechu. Tak. Tak, więc jeśli nie chcesz za to płacić, to nie odbieraj. No, kto cię zmusi. Nie otwieraj policji nie może wejść, jeśli ich nie wpuścisz. No, czy mogą przyjść do twojego miejsca pracy, takie rzeczy mogą ustalić, że mogą przyjść do twojego miejsca pracy, nie? Ja nie pracuję na umowę na przykład, to co? No to jak cię nie złapią, to cię nie złapią, no. Czekaj, no. Jak przyjdę ale do miejsca pracy, to co dalej? No mogą ci dać, no podejść cię znajdą, do ciebie. Tak. Może uciekaj, uciekaj, policjant idzie. A poza tym można doręczyć... Ale poczekaj, przyjdą do mojego miejsca pracy, jak oni mnie mają rozpoznać? Nie, to oni się pytają na przykład twojego szefa, tak? Ten pan, który to... Trzeba pogadać no z szefem, pokazuje. Nie? Że nie mam, nie... No, wystarczy... O, nie mam. Nie. No, znaczy, no, to da się załatwić. No. Ale paranoja. Jak mówi Łukasz Ryf na czacie, mówię, paranoja, aż mnie ciarki przeszły. Widzisz, to jest dobra audycja, Becia, jeżeli słuchacze ciarki przechodzą. Ja się popłakałem coś. Ale to prawda, to co Becia mówi, to jest w 100% legalne, tak? To nie jest żadne... Tu nie ma w ogóle nic nielegalnego w tej całej sytuacji. Nie, to jest tylko to jest normalna absurdalne głupie. No, tak jest skonstruowane w Polsce procedury. Prawa. No, ale to wyjaśniłaś, bo się tak zastanawiałem właśnie, jak długo będą chodzić. Do no, bez końca, ale też powiedzmy sobie szczerze, że policja nie jest jakoś specjalnie wylewna w tym chodzeniu, więc oni się nie będą upierać, żeby ci to dostarczyć. Oni po prostu to odeślą z powrotem, że nie ma takiej możliwości, że w tym miejscu zamieszkania, na który jest wysyłany ten wyrok, ty nie przebywasz, nikt nie wie, gdzie ty przebywasz i niech się od ciebie odwalą. A, co jeszcze? No, ale właśnie, ale co wtedy? Bo to jeszcze tutaj... Wtedy tak. Wtedy na przykład można wysłać do centralnego biura adresowego, który teraz ma bardzo rozbudowaną nazwę, nieważne. I będą w ten sposób ustalać twoje aktualne miejsce pobytu. Można do systemu więziennictwa złożyć zapytanie, czy przypadkiem nie jesteś gdzieś osadzony, bo jak jesteś, to już nie ma problemu, żeby ci doręczyć. Zazwyczaj nie ma problemu, bo niektórych na przykład transportują raz w tygodniu, więc żeby im cokolwiek doręczyć... Tak zapytam, to trzeba osobiście doręczyć komuś? Nie przez pocztę. Ale ktoś musi i tak osobiście zawsze odebrać, tak? Nie. A, że nie, właśnie nie musisz musi osobiście być element odebrać. Osobisty. To ktoś nie, może zamiast ciebie? Nie musisz osobiście odebrać, wystarczy, że dorosły domu... Znaczy inaczej, jeśli stonosz przyjdzie do ciebie do domu i będzie ci chciał to dać, to wtedy każdy dorosły osobnik może. Ale na poczcie już nie, nawet z upoważnieniem. Musisz odebrać to osobiście. To jest kolejny absurd. Czyli w domu... Ale czekaj, jak jestem zameldowany w jednym miejscu, ale mnie nie ma tam, to... Jak odbierze ktoś, to gorzej. Tak? To jest to uznawane za doręczone. To fatalnie, to trzeba ostrzegać, bo tu no dobrze, ale połowa kraju żyje gdzie indziej niż jest zameldowana. Nie słyszę Marka. O, przepraszam. Dobrze, czyli ja w tym momencie, jeżeli na przykład powiem wszystkim domownikom, że jeżeli przychodzi cokolwiek na moje nazwisko, to nie odbierać i też już nie. No ja tak powiedziałem właśnie. I wtedy na przykład jest, że odmówili przyjęcia i niektórzy sędziowie te odmówili przyjęcia też uznają za doręczone. No ale dlaczego ktoś, prawda, obcy ma odbierać moje przesyłki, to ma być uznane za... To jest też kolejna paranoja. To jest to samo miejsce zamieszkania, to samo nazwisko zazwyczaj, nie? Ale to nie wiadomo, że on tam mieszka, nie? Nie wiadomo, no właśnie. Ale właśnie nie praktykuje się tego z tego powodu, że na przykład czasami są małżeństwa ze sobą skłócone i że chcą sobie zrobić na złość, więc sobie nie doręczają przesyłek, tak? Więc sobie jak najbardziej możesz zastrzec, że nikt w domu poza tobą ma tego nie odbierać, koniec, kropka. Zastrzec gdzie? W domu czy zastrzec na poczcie? Na poczcie, tak... na policji, w sądzie, gdziekolwiek. No ale teraz wyobraź sobie taką sytuację, rzeczywiście jest skłócone małżeństwo, tam przychodzi coś do męża, odbiera żona i chowa to przed mężem. No zazwyczaj tak jest w skłóconych małżeństwach. No właśnie, no i teraz, prawda, zostało odebrane, sąd uzna za odebrane i co? Znaczy akurat przy takich sprawach to zazwyczaj są tu względnia, nie? No, że jak żona odebrała to i się podpisała imieniem i nazwiskiem żony, a nie męża, no to ten. A jak się podpisała jako mąż, no to wtedy zawsze możesz... Jak się podpisała samym nazwiskiem i teraz nie wiadomo kto. To co uznaje wtedy? No ale to, czy jest to twój podpis, czy nie, dość łatwo jest udowodnić. No grafologów mamy dobrych w Polsce, więc... A, czyli kolejne koszty. Tak, kolejne koszty. No ale, no co? No to chyba wszystko na temat tych wyroków. Dobra, tak? Dobra. To ja czerwony guzik. To pa! Pa. Tu? Tak, zamknij okno, bo przeciąg. Zamknij to okienko Skype'a. Nie mogę. No musisz myszą po stole jechać ładnie. Tak, tu? Dobrze. Trafiłaś w duży czarny wyłączyłabym krzyżyk. Nadawanie. Brawo. Dobrze. To ja teraz kolejny absurd, bo znowu dużo czasu leci. W trzeciej godzinie nie będziemy chyba robić. Kolejny absurd, jaki sobie wypisałam, to jest wysyłanie wyroków jakichkolwiek, ale głównie nakazowych, do tłumaczenia. Do tłumaczenia, które później te wyroki mają być dostarczane osobom, które już nie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. What? Czyli jakbym wyjechał do Anglii, to mnie interesuje, tak? To potem idą wyroki do tłumaczenia i gdzieś i gdzie dalej? Nie. I to o co chodzi? Na przykład są u nas sprawy obcokrajowców, którzy nie posługują się językiem polskim. I żeby, zanim mu się taki wyrok doręczy, trzeba go przetłumaczyć na jego język, który on zrozumie. I czasami tak jest, że oni przebywają w ośrodkach dla obcokrajowców, no to wtedy powiedzmy, że jest jeszcze szans im to co to jest ośrodek dla obcokrajowców? Wypoczynkowy, czy co? No, taki ośrodek dla uchodźców, to jest, zanim oni zostaną wydaleni, jak są złapani przez Straż Graniczną, to wtedy są tam wsadzani. I dopóki nie zostanie rozstrzygnięta sprawa, czy ich wydalić, czy ich nie wydalić, to oni tam siedzą. To jest takie jakby ala więzienie, tylko że otwarte, bo oni mogą z niego wychodzić. Ale właśnie jak są obcokrajowcy, wydaje się taki wyrok, trzeba to przetłumaczyć. Koszt takiego tłumaczenia średnio to jest około 270 zł. Jednorazowo, nie? 270 zł. Po czym bardzo często tak jest, że nawet jeśli on poda ośrodek dla uchodźców jako adres korespondencyjny, to on absolutnie tam nie przebywa, więc ta korespondencja wróci nieodebrana. I jeszcze bardzo często tak jest, że w aktach już jest taka informacja, że on już dawno został wydalony albo że nie podał żadnego adresu do korespondencji w Polsce, a mimo to trzeba taki wyrok wysyłać do przetłumaczenia, po czym ten przetłumaczony za 270 zł wyrok wraca, wsadza się go w kopertę i wkłada się go do akt, nigdzie nie wysyłając i uznając to za doręczone. Aha, uznając za doręczone, nigdzie nie wysyłając, tłumaczone po to, żeby nikt nie mógł przeczytać. Tak. Dobrze, jak byś to poprawiła? Nie tłumaczyłabym tych wyroków, które nie są nigdzie wysyłane i oszczędziła 270 zł na. Czyli wiadomo najpierw, że nie będzie się dało ich wysłać, a potem się je i tak tłumaczy. Ale to wiadomo w niektórych sprawach, że nie da się ich wysłać, bo na przykład jest napisane, bo dzisiaj mamy na przykład 2 marca, a ja mam informację, że on w listopadzie 2010 został wydalony z kraju. No to po co już cokolwiek wysłać? Exactly! Exactly! Ale przepisy mówią, że ja muszę, że ja muszę. I ten tłumacz tłumaczy coś, wiedząc, że nikt tego nigdy nie przeczyta. A nie, tłumacz jak tłumaczy, to nie wie, bo on nie ma całych akt. Więc możesz powiedzieć, panie, pan się nie stara. A to jeszcze gorzej ma. Tłumacz biedny tłumaczy w najlepszy, stara się w najlepszy sposób możliwy, żeby ktoś zrozumiał. Siedzi nad tym, po czym to wszystko wiadomo, że trafi do kosza. Jak już, to czy ty masz sumienie zlecać tłumaczowi taką robotę, znaczy, wiedząc, że to wyrzuci się po prostu? Nie, to nie jest tak, jak mówisz, Martin, bo tłumacze to już są, to są tłumacze sądowi, którzy robią z tego metrówkę, czy jak to się mówi? Co? Taśmówkę, o, że robią z tego taśmówkę, że to się tylko zmienia dane, a poza tym to wszystko wygląda tak samo, nie? Więc no dobra, nie to jeżeli tak, starać. To po co... To jakim cudem to kosztuje 270 zł, jak gość tylko nazwisko wpisuje do szablonu? No, to jest dobre pytanie, dlaczego to cenę, tak czemu nie zatrudnią tańszego tłumacza? To ja im to zrobię za 50. Ale to są, nie, to są ceny takie... Ja mogę przetłumaczyć za 50. Płaci się od litery. Nie, inaczej. Płaci się od znaku. Nawet nie od litery, dobrze, ale... płaci się od znaku, bo niektóre języki nie mają liter, więc dobrze, to ja by mam ocenić. Stawkę 2 razy niższą niż tamci tłumacze. Czemu nie mogą u mnie teraz? Bo nie masz pieczątki biegłego tłumacza sądowego. Jak będę miał, to mogę niższą cenę zaoferować? Możesz. To czemu inni tłumacze nie oferują? To gdzie tam konkurencja jest? Bo po co? Jak na przykład jak to po co? No jesteś tłumaczem języka Hindi i jesteś jedynym w Polsce, możesz sobie wymyślić ceny, jakie chcesz, no, bo nie masz konkurencji. Jak jedyny z Hindi, no to tak. No, albo tak są takie różne języki, o których ja nigdy w życiu nie słyszałam. Jakie były najdziwniejsze u ciebie? Nie przygotowałam sobie tego, ale postaram się pamiętasz przygotować. Pamiętasz jakieś? Właśnie nie przygotowałam. Pamiętam, że Hindi miałam, że Swahili miałam język. No i było jeszcze kilka takich śmiesznych. I w czasie rozprawy było, gadaliście w Swahili? Nie, bo to były właśnie tylko takie, co się wyroki do nich, te nakazowe wysyłało, więc to bez rozprawy było. Aha, byłyby ja, jakby gość odpisał, że on się sprzeciwia w Swahili? Ale były... Ale by była rozprawa potem. Co by się działo? Normalnie to nie ma jakiegoś problemu, przecież jak jest tłumacz na bieżąco tłumaczy, nie? Aha, na rozprawie. Żywo. No, ale... Ile to by kosztowało? Ale na przykład ci ludzie właśnie z tych dziwnych języków byli przesłuchiwani na policji, nie? Więc on tam na przykład widziała... Policja nad angielskiego nie zna. Ale nie, no z tłumaczem, oczywiście, że z tłumaczem. I widziałam na przykład niektóre czcionki tych takich śmiesznych... Tych śmiesznych języków i niektóre to na przykład pamiętam, że były postawione 4 znaki, a tłumaczenie było na 5 linijek. I to było takie śmieszne. To co? To Mariusz dzwoni. Odbierzmy Mariusza. Mariusz, jesteś na antenie. O, cieszę się bardzo. Możesz mówić. Mów już. Tak, mówię. Martin tam... Znaczy ja myślę, że to po prostu jest taka sitwa tych stałych tłumaczy, którzy tak mają interes w tym, żeby mieć w tym interes, prawda? Żeby to tłumaczyć i tam brać od każdego tego pisemka. Tak, jak najbardziej. Oni na pieniądze swoi, bardzo chętnie. Dopuszczani są tylko swoi do zawodu i że tak powiem, im więcej tej biurokracji, tym więcej mają oni z tego interesu. Tym bardziej, jeżeli robią to na taśmówkach. No robią to na taśmówkach. Dla mnie to jest po prostu kolejny sposób na kradzenie pieniędzy przez biurwy, bo tak naprawdę nie można tak kraść, że po prostu weźmiesz ze skarbonki i wsadzisz do kieszeni, bo cię zaraz złapią. A jak się tak robi wszystko urzędowo i, że tak powiem, z pieczątką, to jest okej. Znaczy ja niektórych tłumaczę bardzo sobie cenię, bo nauczyć się języka Swahili chyba nie jest jakoś tak specjalnie prosto, nie? Znaczy, tak tylko sobie pomyśl, ile taki gość od Swahili on dostaje tych zleceń. Co, jedno na rok? Dwa? Tak, dlatego to są ludzie, którzy jakby sądowymi sprawami zajmują się bardzo dorywczo, a tak normalnie to pewnie są w jakichś ambasadach. A tak na angielski, to co, to on wali jedno za drugim. A właśnie jeśli chodzi o tłumaczenie na język angielski, to oni się muszą starać i oni mają bardzo niskie stawki. Dlaczego? Bo tłumaczy języka angielskiego jest bardzo dużo. Konkurencja. Bardzo dużo. Tak, największe jakby takie zarobki to... No to mają ci, którzy są jednymi z nielicznych. Język chiński na przykład, tak ku mojemu zdziwieniu, jest 5 tłumaczy na całą Polskę języka chińskiego. To mnie bardzo zaskoczyło, bo to wcale nie jest po pierwsze jakiś bardzo trudny język, a po drugie jest to dość pospolity. Nie, japońskiego jest jeszcze mniej. Jest jeszcze mniej niż, chyba 3 jest japońskiego na całą Polskę. Ale język chiński to już tak naprawdę się stał takim językiem. To może koreańskiego jest więcej, bo myśmy tak nie rozróżniamy ich trochę. Nie pamiętam koreańskiego. Nie pamiętam, żebym w ogóle miała kogokolwiek z koreańskiego. Ale pamiętam, ostatnio miałam taką sytuację właśnie a propos tych azjatyckich języków. Coś jeszcze chcesz, Mariusz, powiedzieć? Czy ja mogę mówić już poza twoim telefonem? No to ja tylko chciałem powiedzieć, że strasznie mnie denerwuje taka dowolność interpretacji przepisów przez sędziego, że przepis jest taki, a sędzia go sobie może dowolnie interpretować. Dla mnie to jest po prostu bzdurą, że można sobie interpretować przepis. W sensie, jak jest w prawie, tak jest w prawie. Jak na przykład, uważam po prostu, że gdybyś na przykład wziął jakąś taką osobę zwykłą z ulicy, pokazała jej jakieś zajście, jakąś sytuację, prawda? Mhm. Po czym byś jej dała książkę, kodeks powiedzmy karny, bo to powiedzmy było jakieś przestępstwo konkretnie. Mm-hmm. I ona by sobie ten kodeks karny przeczytała, to ona by ci ze 100% dokładnością zakwalifikowała i wydała wyrok według tego kodeksu. Nie. Ja się też nie zgadzam. Absolutnie nie. Widziałem przypadki i dużo jest. Po prostu trudne są. W praktyce życie jest zbyt skomplikowane, żeby je ująć w kodeks tak łatwo. To jest po pierwsze, a po drugie... Kwalifikacja karna czynu, w sensie jaki tam zasądzić karę. Nie, a po drugie na przykład jest jeden artykuł, który ma 10 podpunktów i teraz się zastanawiaj, czy to, że ja kogoś kopnęłam w kolano, to jest podpunkt A, który mówi, że ja go tylko kopnęłam, czy że ja mu uszkodziłam, czy że ja, nie wiem, napadłam na niego, czy coś tam. Nie, to absolutnie nie jest wcale takie proste, a że sobie interpretują jak chcą, to też nie do końca tak jest, ponieważ oni się opierają na komentarzach. A komentarze, jest bardzo ograniczona liczba dopuszczonych na rynek komentarzy. To są takie książki, które komentują kodeksy. To jest coś takiego. Coś takiego znalazłem jakimś cudem. Nie mam pojęcia. Ja teraz na przykład to próbowałem znaleźć i w ogóle nie potrafiłem tego znaleźć w tej chwili. No ja kiedyś to po prostu znalazłem, jak szukałem kodeksu karnego, bo mi był potrzebny. I to się nazywało bla, coś tam, taka forma na coś tam z cyferkami. Jak to było? Instrukcja dla interpretacja przepisów w ocenie Sądu Najwyższego do użytku sędziów i prokuratorów, to się tak nazywało. Uroczo. Ale nie, to mi się bardzo podobało, bo ja akurat, jak na przykład czytam te przepisy w kodeksie karnym, jak one stały, i potem te same przepisy na przykładach, interpretacja tego przepisu według Sądu Najwyższego. I to właśnie w kilka podanych takich podpunktach, tak przykładów takich sytuacji teoretycznych, jak należy to rozumieć w tej sytuacji, jak należy to rozumieć w tej sytuacji i tak dalej. I to było bardzo, że tak powiem, sensowne. Nie było jakiegoś wielkiego tej pola manewru i domniemywania. Ja miałem na roku, przez rok tylko prawo studiowałem i już tam były przykłady takie, że za cholerę bym nie wiedział, gdybym nie miał jakiegoś potem długiego wyjaśniania, jak to co kwalifikować. Znaczy, no, to się tak mówi, jak się tylko patrzy na proste przykłady. No tak jak Janusz Korwin-Mikke robi to wszystko, mówi to wszystko jest proste, nie? No bo on sobie znajdzie prosty przykład i wszystko jest proste. Oczywiście, życie jest takie bardzo skomplikowane, bardzo. Właśnie tak jak dawałam ten przykład w tej audycji, której Martin nie wrzucił, która nie była na żywo. Gdzie... Ale jeżeli masz taką sprawę, gdzie, że tak powiem, nie ma domniemania, w sensie nie jest tak, że jest jedna strona, druga strona, ta mówi tak, a ta mówi siak, a ty musisz, że tak powiem, zawsze tak jest. Zawsze tak jest. Tak, nie wiem, jeżeli masz, nie wiem, nagranie z tego zajścia, które jednoznacznie... Często masz nagrania, Becia? Bardzo rzadko mam nagrania, a po drugie to jest tylko jeden z dowodów. Nie można się opierać tylko i wyłącznie na filmie, bo kręcić można z różnego kąta, nie wiem, podłożyć głos można inaczej i coś tam. Nie, nie, to jest o wiele bardziej skomplikowana sprawa, niż się chyba większości wydaje. Także ten... Dobra, czas nam się kończy, to my kończymy z tobą, Mariusz. No to pa. To takie małe w środku audycji, Becia, polecam zrobić, jeszcze raz przypomnieć, że można dzwonić i że jest czat. I znowu czas się kończy, ja tylko zrobiłam 3 podpunkty. Daj, Becia, przerywnik. Wśród audycyjni, dawaj. To daj przerywnik. Aha, pozwalam to tobie. Dobrze, dziękuję. Potrzebujesz otrzeźwienia? Słuchaj dalej. Kontestacja.com. Polnische banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. No to jeszcze raz podaję telefon 222-195-321 jeszcze raz, bo zjadłaś początek. 222-195-321 i Skype kontestacja.com. Ja przechodzę dalej do absurdów i na przykład jednym z takich absurdów, które jeszcze dość często występuje w sądzie we wszystkich wydziałach, no karnych zazwyczaj, to jest zwalnianie ludzi z kosztów. To jest potęgowanie tych kosztów ponad miarę zupełnie niepotrzebnych, po czym zwalnianie. Czyli przychodzi sobie obwiniony, sędzia nie wie co zrobić, dopuszcza jednego biegłego, drugiego biegłego, oskarżony się z tym nie zgadza, każe dopuścić trzeciego, czwartego biegłego, po czym sędzia mówi, mierza 200 zł grzywny i zwalnia go z kosztów. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Martin, przestań tak z tym bydlakiem. To bardzo fajne. A koszty na tym etapie wynoszą już około, powiedzmy, 6 000. A on dostaje 200 zł i zwolniony z kosztów. Kto za to płaci? A mi się nie podoba wasza wredna gęba. Tak powiedziałem. Zabieram Martinowi myszkę, dziękujemy. Bardzo panu. Lubię to. Kto za to płaci, więc kto za to płaci? Wy. Wy, oczywiście. A kto ma za to inny płacić? Dobra, a masz lepsze rozwiązanie? No właśnie. Tak? Obwiniony? Obwiniony za i to nie płaci. Oskarżony? To dlaczego nie... Ja jest zwalniany z kosztów! Dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. Więc dlaczego się zwalnia oskarżonych z kosztów? Czasami dlatego, że mają bardzo niskie dochody i że jakby tego nie zapłacili, ale zazwyczaj po to, że koszty zazwyczaj przewyższają grzywne i żeby nie było odwołania od wyroku, bo nikomu się nie chce pisać uzasadnień, ble, ble, ble, ble, ble. Zwalniamy z kosztów. Koniec, przechodzimy do następnego tematu. Ale czekaj, bo to dziwne, nie? Ja myślałem, że zwalnianie z kosztów jest takie popularne? Bardzo. No w sumie sędzia ma w nosie, bo on, sędzia jest bardziej łaskawy. Może w ogóle wszystkich dzwonić ze wszystkiego, przecież nie on za to płaci, ani nikt. Nie? No jak to nikt? No my za to płacimy. Hej, Becia, nie działa to tak, że jak on zwalnia z kosztów, to wtedy koszty ponosi sąd, tak? Więc księgowość sobie wszystko zapisuje nie, jako koszty. Nie, ponosi Skarb Państwa, Martin. No dobrze, ale sąd musi wykazać, on to jest jakaś jednostka budżetowa. własny. Absolutnie ma własną tego księgowość. Nie wykazuje, nie. Ma nie własną księgowość? No ma w koszty sądu. Ktoś musi mieć. To nie, jest... nie, koszty sądu to są wypłaty dla pracowników, dla sędziów, dla biegłych, dla tłumaczy. To są koszty sądu, a nie to, z czego są zwalnieni to obwinieni. To też musi ktoś za to płacić. Gdzieś to musi być w ewidencji księgowej. A, że sąd jest. Wypłaca, tak, sąd te wypłaca koszty. Biegłym i tłumaczom. Tak. To są koszty, tak. Tak, sąd im wypłaca. Okay. Czyli ma, jak zwalnia z kosztów, to ma po prostu większe koszty własne, więc może powiedzieć potem, państwo drogie, mam straszne wydatki, dajcie mi więcej pieniędzy w następnym roku. Na przykład. A, to się wyjaśniło. Czyli no tak, bo im się opłaca zwalniać z kosztów. Nie? Tak, wszystko gra. To jasne. Kolejnym durnym, czekaj, durnym absurdem. No. Marcin znowu zabrał mi myszkę. Wróćmy jeszcze do posiedzeń. Ponieważ czasami też występują posiedzenia jawne i polegają one na tym, że ja najpierw... inaczej. Jest człowiek, który tam został na czymś złapany, ale nie załatwił tej sprawy na etapie policji i straży miejskiej. Przyznaje się do wszystkiego i nawet sobie wymierza sam grzywnę. Już podczas przesłuchania jako podejrzany tam powiedzmy wnosi o ukaranie grzywną taką i taką. Ta sprawa trafia do nas i w takiej sprawie już na przykład nie można wydać wyroku nakazowego, trzeba wydać wyrok normalny na posiedzeniu jawnym. Więc co robimy? Co robimy? Wysyła mu zawiadomienie o rozprawie, o posiedzeniu. Wysyła mu zawiadomienie o posiedzeniu. Jakby ktoś nie wiedział, wysyłka jednego listu poleconego z poświadczeniem odbioru to jest około 7 zł. Jeden. A ja mam na przykład na posiedzeniu takich 20, a posiedzeń takich w miesiącu mam około 5-6. Tak? To jako ile? Dużo. I co? A, wysyłam to zawiadomienie, przychodzi mi zwrotka albo mi nie przychodzi ta zwrotka, wydaje mu wyrok, on nie ma tam konieczności stawiennictwa, więc zazwyczaj się nie stawia. Wydawany jest na tym posiedzeniu wyrok zgodnie z tym, co już zostało ustalone pomiędzy nim a policją. Ten wyrok znowu mu doręczam, kolejne 7 zł. Ta zwrotka od wyroku wraca do mnie, odczekuje jakiś czas, to się uprawomacnia, przechodzi do wykonawstwa i wysyłają mu wezwanie do zapłaty dopiero wtedy. Aha. 3 razy do jednego człowieka, zupełnie bezsensownie, za tą samą kwotę się mu wysyła. Kiedy jak można to zrobić lepiej? Można na przykład wydać od razu wyrok nakazowy i zrobić to raz. Można. No. To ja mam lepsze. Można wysłać mailem za 0 zł. No można wysłać mailem, ale Polska jest jeszcze trochę bardziej zacofana. Nie wszyscy mają maile, nie wszyscy dobrze, umieją no nie odbierać maile, bla, bla, bla. Nie do wszystkich, ale do tych, co mają, czyli połowy kraju, można. 10 milionów ludzi ma maila. Już ludzie, bez przesady. Dobrze, nie zostajmy można? Teraz jeszcze ale na... sobie wyobraź i to nie, taki eksperyment, Becia, to ważne jest. Zostało, nie, zaraz powiesz. Pytanie tylko do tego tematu, dobrze. W imieniu słuchaczy wszystkich. O ile by to pewnie przyspieszyło cały proces, gdyby wysyłać wszystko mailem i zwrotki by przychodziły też mailem, że ktoś odebrał tego maila? Bo ile by to kosztowało mniej, no to sobie każdy może policzyć też, a? Bardzo by to przyspieszyło. O ile? Ile teraz trwa, ile by przyspieszyło, gdyby elektronicznie wszystko załatwiać? Znaczy przyspieszałoby o tyle, że na przykład jak ja wysyłam komuś wezwanie albo zawiadomienie i nie przyjdzie mi zwrotka, to ja nie mogę bez tego ruszyć rozprawy. A jakbym wysłała mailem, to bym mogła. Czyli ile konkretnie czasu? Ile teraz trwa na oko tak? Znaczy wyznacza się mniej więcej miesiąc przed, żeby to wszystko, żeby doszło wezwanie i wróciła mi zwrotka. Miesiąc wcześniej. A jakbym wysyłała mailem, to mogę i 3 dni wcześniej, nie? Wow. Nie, mogę 7, bo on musi być zawiadomiony 7 dni przed rozprawą. No, czyli widzicie, dlaczego wszystko tak długo trwa, bo trzeba 3 razy wysyłać coś pocztą i musi dojść, dlatego to wszystko trwa. Między innymi, dlatego też no, tutaj ale... Martin nie upraszcza. To ale... jest łatwy sposób, żeby zamiast trwał miesiąc, trwało tydzień coś. Dobrze. Nie? No to też jest uproszczenie, no nie zawsze trwa, czasami ktoś się nie stawi, czasami nie przyjdzie świadek, czasami są ferie i wszyscy wyjeżdżają, czasami są święta i wszyscy wyjeżdżają. Czasami, ale ogólnie, statystycznie, nie? Mogłoby to przyspieszyć, tak, mogłoby to przyspieszyć. Dobrze. I jeszcze kolejny absurd a propos właśnie wysyłania tego wszystkiego, to jest to, że na przykład czasami muszę wysłać coś do budynku naprzeciwko mojego sądu, i nie mogę iść im tego zanieść, muszę to wysłać przez pocztę, która jest 5 kilometrów od tego budynku i 5 kilometrów od mojego budynku, więc to idzie na pocztę 5 kilometrów w stronę, później wraca te 5 kilometrów, później zwrotka znowu idzie te 5 kilometrów, bo musi wrócić przez pocztę i dopiero dochodzi do mnie. I 7 zł. 7 zł. Ale dlaczego? I to... Why? Bo nie ma ludzi, którzy by doręczali takie rzeczy. Przecież sama możesz iść, tak coś na pocztę musi iść, for goodness sake. Nie, poczta przyjeżdża do nas i zabiera wszystko z biura podawczego. To niech poczta pójdzie tam do tego domu obok. Po co poczta musi przychodzić do centrali, zostawiać w magazynie i iść na... Bo wszystko musi być wpisane w jakieś durne księgi i w ogóle biurokrację. No to, a to też się da. Ale nie, wszędzie jeszcze... się da, tu się nie da znów. No jak zwykle, tak, u nas się nie da. Ale jeszcze to, no to powiedzmy, nie, że to jakieś formalność, ale... Na przykład wysyłam masowo pocztą do wszystkich jednostek policji na przykład, kiedy powinno być to załatwione tak, że albo ktoś przychodzi jedyny, co odbiera. Na przykład Straż Miejska tak to rozwiązała, że przychodzi do nas i odbiera wszystko, co jest dla nich, albo dostarcza się to transportem, czyli wsadza się 3 skrzynie do jednego samochodu i wywozi się to na ten jeden komisariat, a nie chyba każdą oddzielną... To oczywiste, to wszędzie się tak robi. A jak nie! Przez pocztę wszystko idzie! Płacę 7 zł, żeby doręczyć coś policji. A co, tak jak już mówiłam, 10 tysięcy miesięcznie. To jedno, nie? Pojedynczo się w ogóle po jednym wysyła? Po jednym. Po jednym się wysyła i tak, bo do każdego jakaś... musi wrócić zwrotka, a nie możesz przyczepić więcej niż jedną zwrotkę. To jest po prostu niewiarygodne marnowanie środków tak, na taką skalę, że mi to się to w głowie nie mieści. Dlatego o tym mówię. Dlaczego tego nikt nie zmienił? Tomek mówi, przepis to przepis. Od kiedy są te przepisy? Ale jeszcze chciałam powiedzieć, ale to, od kiedy tak, są? To jest od zawsze, od kiedy pracuję 10 lat. To tak jest już. Od PRL-u też tak było? No. To tam było? No, nie wiem. Nie wiem, no. No 10 lat, no. To jest, tak. To od 89 roku nikt nie wpadł na to, żeby to zmienić? Czy od ilu? Od 10 lat nie może żaden rząd to zmienić? PiS, PO, Platformę, nic? Ale. SLD, zero, nikt? Ale kiedyś tak było, że można było przyczepiać więcej zwrotek, po czym poczta zrobiła protest i nie można. Więc dlaczego teraz... poczta zrobiła protest? Nie wiem, coś tam takiego wymyślili, że im to tak za ciężko, że coś tam, że oni nie umieją tego liczyć, że nie umieją tego zważyć, że nie... No, że coś im tam, brakuje im rubryczek w książce i że nie można tak tego zrobić. Ale co to kogo obchodzi? Nie rozumiem w ogóle nic. Na jakiej zasadzie tu cośkolwiek funkcjonuje? Ja ludzie nic z tego nie rozumiem. No. Jak ja to mam wytłumaczyć moim przyjaciołom ze Stanów? Jak działa to w Polsce? Przecież ja oni powiedzą, że jaja z nich robię. Ja wytłumaczyć ludziom ze Stanów, to oni mieli szeroko oczy otwarte i mówią... Nie. Jakby nie. Unia Europejska, ci urzędnicy widzieli, być, jak tu działają te rzeczy na dole właśnie administracyjnie, to by w życiu Polska nie weszła do żadnej Unii. Tylko się opiera na tym, na tej ściemie, że po prostu nikt nie wie, jak co się dzieje w Polsce. Dlatego tu jeszcze ktoś interesy robi, inwestorzy przyjeżdżają. No przecież to już mamy jest... Mamy Polaka przecież w Sejmie Buzka, unijnym. Tak. Buzek zaczy, tak tajemnicę utrzymuje, nie mówi nikomu, jak jest naprawdę w Polsce, także nie umiem dlatego, im powiedzieć, bo nie umiem brawa. Mówić po angielsku, angielski rozumiem. Ja myślę, że w angielskim nie ma odpowiednich słów, żeby to wyjaśnić. Tak, i teraz już może troszkę tak szybciej, czyli na przykład zatrudnianie osób na zlecenie. Osoby na zlecenie mają bardzo ograniczone... W sądzie? Tak, gdzie? Tak, w sądzie. Nie wiem. Tak, mają bardzo ograniczone umowy, czyli wiele rzeczy im robić nie wolno jako osobom na zlecenie. To doprowadza do tego, że zatrudnia się na wydział kilka osób na zlecenie, z czego każda z nich pół dnia przesiaduje. Co robi? Nic nie robiąc, bo skończy to, co ma robić, a nie wolno jej zrobić nic innego. Dlaczego? Bo tak ma w umowie. Dlaczego tak ma w umowie, że może robić jedną rzecz tylko? Nie wiem. Pani może robić tylko od tego biurka do tego. A następna osoba od tego do tamtego. Tak na przykład zamiast... ona może wysłać jedną rzecz, ale już drugiej z tych samych hak, które i tak musi przejrzeć, żeby to zrobić, już nie może, nie? Wysłać. Dlaczego? No, takie są przepisy. Nie ale jak to się wzięło? Skąd to się wzięło? Następna rzecz, taka, która mi się bardzo rzuciła w oczy, to jest to, że... Komu się to mieści w głowie? Czy tylko mi wyleciał mózg już? Bo... Kiedyś mówiłam już tutaj podczas którejś audycji Martina, że... zwolnili... Mózg mi wypływa inaczej, uchem lewym. Nie, może nie zwolnili, ale że skazańcy kiedyś przychodzili do nas i targali ciężkie rzeczy, a później przestali to robić, bo zabrakło dla nich pieniędzy. I... Jeszcze się im płaci za to? Tak, płaci się. To jest jako praca, jakieś tam grosze, nie? No to, nie zawsze. Jesteś bezrobotnym? Się to rozpieprz, coś sadzą cię do pierdla i będziesz zarabiać w sądzie. W każdym bądź razie powiedzieli, że nie ma już dla nich pieniędzy, więc zaprzestaną tej praktyki, że oni tutaj przychodzą. Nie zatrudnili na ich miejsce dwie ekipy sprzątające. Za to. Za pieniądze, czy nie? Za te same pieniądze. Aha, jednak tak. Były. I przychodzi jedna ekipa, kiedy my pracujemy, to przychodzi i nie wiem, co robi. Czyści łazienki, to na pewno. Czasami umyje drzwi i szafy i to jest wszystko. A druga to absolutnie nie wiem, co robi. Bo ja sobie ostatnio zaczęłam sprzątać swój pokój, zajęło mi to 2 godziny, bo był taki syf. Oni nawet nie odkurzają. Jak ja coś rzucę na ziemię, to podnoszę sobie piaskownicę po prostu z ziemi, bo wszędzie jest piach. Oni nawet nie odkurzają, więc ja nie wiem, co one to robią. To ci skazani byli dużo lepsi. Byli bardziej przydatni. No. Zdecydowanie byli bardziej przydatni. No to dobrze. Kolejnym absurdem, który jest płacić, u mnie, to jest to, że ja pracuję na samym dole, a żeby podpisać listę, muszę jechać na 5. piętro. Jaką listę? Ale tak listę bez skrótów, bo nie wiem, co. No tak, żeby podpisać listę obecności, muszę jechać na 5. piętro. Co to jest czyli lista ostatnio. Obecności? No jak się przychodzi do pracy, to się podpisuje listę obecności, żeby wiedzieli, w jakich godzinach pracujesz. Przecież masz w umowie, w jakich godzinach pracujesz. Po co to? Bo czasami zostaje dłużej, a później mogę sobie te godziny odebrać. Po to to jest. Wynika to z pracy, z kodeksu pracy. Martin, już przestań. I... Aha, trzeba podpisać. I co? I to było po to, że ludzie podpisywali siebie nawzajem i że podobno nie było kontroli i tak dalej, i tak dalej. No. I na początku faktycznie któraś tam pani kadrowa wychodziła i patrzyła, kto jest kto i czy się podpisuje za siebie. Ale później wyszło na to, że te listy sobie leżą odwłokiem. Odłogiem. Odłogiem. Nikt na to nie patrzy, nikt sobie nic z tego nie robi, a ja marnuję 15 minut codziennie rano, żeby wjechać zatłoczoną windą na górę, tylko po to, żeby zjechać na sam dół. Ja sobie przypomniałem, bo ja miałem w firmie Professional Systems taką listę i ja w ogóle sobie ją po prostu przeczytałem, zaśmiałem się i zostawiłem. Albo robiliśmy tak, że wpisywaliśmy sobie za cały tydzień podpisy z góry i święty spokój albo coś. Przecież to jest nonsens ogólnie. I tak przecież to... Bo tak, a ja się kiedyś nie, znaczy, ja kiedyś miałam taką praktykę, że jak się spóźniłam, to nie chodziłam się podpisywać. I kiedyś ktoś to zauważył i kazano mi pisać wyjaśnienia do prezesa, dlaczego jestem dzisiaj w pracy, a się nie podpisałam. I co zrobiłaś? Już nie pamiętam, co mu napisałam, ale coś tam w stylu, że to jakaś tam oczywista omyłka, a po prostu to się ode mnie odpieprz, bo mam ważniejsze rzeczy, nie podpisywanie listy, nie? Gdyby mi tak powiedzieli, to bym powiedział, to mnie zwolni. Do widzenia. Tak. Co jeszcze? A, kolejnym absurdem, jaki jest i miał obowiązywać tylko do końca 2010 roku, ale obowiązuje niestety dalej, to jest to, że mimo, że mamy program już wszystko w komputerze, wszyściusieńko w komputerze, wszystkie repertoria są przeniesione w komputer, wszystkie dane są tam wpisywane, to dalej trzeba je prowadzić na papierze. Nie wiadomo po co. Ponieważ nie ufamy elektronice. Na komputerze tak. Pisze się dużo szybciej. Tak. W większości ludzi przynajmniej pisze się dużo szybciej niż wpisuje się w papier, choćby z tego powodu... Długopisem w papier wpisujecie też, tak? Długopisem, tak. No na papierze. Papier i długopis. Papierowe już nawet repertoria. Nie maszyny do pisania, nawet tylko długopisy. No jak w książkę wpiszesz maszynę do pisania w repertorium 0,5 m x 45 cm. Jak wsadzisz to w maszynę do pisania? Co to jest repertorium? To taka księga, gdzieś tam się wpisuje różne rzeczy właśnie. Ale... Ale, no i zapomniałam. Przestać przerywać, no. Audycja się kończy, chcę powiedzieć jak najwięcej. Nie będę ci przerywać, będziesz mówić od początku tak, żeby każdy rozumiał. Słuchacz, kto nie pracuje w sądzie 10 lat i nie wie, co z repetorem. Dobrze, więc dane się wpisuje teraz do komputera i wpisuje się też do papierowej książki, nie wiadomo po co. Co jakby przedłuża biurokractwo o, nie wiem, 3 razy mniej więcej. Robią to 3 osoby zamiast jednej. Robią to 3 osoby, bo jedna wpisuje to w komputer, jedna wpisuje to w jedną książkę, a trzecia wpisuje to w jeszcze jedną książkę. Jeszcze pewnie zawróci trzecią, żeby sprawdzać, czy się nie różnią te wersje od siebie. No, chyba powinni, tak. I czwartą, żeby kontrolować, czy ta trzecia nie ściemnia. No i choćby dlatego komputer jest szybszy, bo możesz zastosować funkcję kopiuj, wklej. Czemu można wydrukować, a nie można wydrukować tego w programie, po prostu na drukarce? I ta książka powstanie? Ale po co to drukować w ogóle? Nie wiem. Po co robić z tego makulaturę? Nie mam bladego mycia, ale jak już trzeba mieć papier, to drukarka, nie? W każdym razie ja się trzymałam tego papierowego do 2010 roku, do końca 2010 roku. Odkąd się zaczął ten rok, nic nie zrobiłam z papierowym. Nic po prostu. No, poza... Tak, olewam to, bo ja uważam, że i tak już nikt do tego nie zagląda, bo prościej jest wszystko odnaleźć w komputerze, w systemie w komputerze niż w tamtym papierowym, więc nikt już tam nie zagląda. A jak się coś tam kiedyś komuś pomyli, no to hello, nie będę dla jednego razu na 100 traciła mnóstwo czasu, żeby wpisywać to po raz drugi i trzeci do papierowych. No, myślisz, że w pozostałych sądach w Polsce też padną na ten pomysł? Że co? Że będą tylko wpisywać komputer i oleją papier? W większości już tak jest. No to dobrze. W większości Krakowa na przykład tak jest, że jest już tylko komputer. No to brawo. Czyli ludzie nie czekają na głupie przepisy, aż się zmienią, tylko sami robią po prostu swoje. No to też jest właśnie śmieszne, i to jest polskie rozwiązanie. Że na przykład Kraków wyprzedził Warszawę, jeśli chodzi o komputeryzację. A co w tym śmiesznego? Ja byłem w komputeryzacji... W Krakowie była szybsza przez to. W jednym urzędzie, a nie we wszystkich sądach. Martin, Becia, Martin. Ale to moi koledzy robili. W Krakowie byli informatycy. Dobrze, podbij swoje ego do góry. A to prawda, ja tam robiłem, to nie ty się znasz na komputerach. Że szalałem po tych. No dobrze, to poszalejmy. Znaczy, jeszcze trochę z absurdami. Nie widziałem w Warszawie niezależnych programistów i odważnych dyrektorów firm państwowych, którzy przychodzą i od razu szukałem, jak tu sobie skomputeryzować. Odważni? W firmach państwowych? Tak, bo oni nie czekali na żadne przepisy. Byli tacy czasami. No właśnie w Krakowie się zdarzali. Znaczy, albo u nas ja też są tacy, ale oni nie są aż tak wysoko, żeby podejmować jakieś znaczące decyzje. No właśnie. Co jeszcze? Tutaj ostatnio się zrodził kolejny absurd u nas w wydziale, a to z tego powodu, że mamy zawsze w każdy poniedziałek dyżury 2 godziny dłużej niż normalnie obowiązuje praca. Po co tak jest? No, żeby ludziom, którzy pracują do 16 codziennie, udogodnić trochę przyjście do sądu. I jest praca do 18. Po czym sąd wymyślił, że niektórych pracowników można by skierować na naukę języka angielskiego. I ja byłam w zeszłym roku razem z moją koleżanką z wydziału. Nigdy nie było najmniejszego problemu z tym, żebyśmy sobie wychodziły w ten poniedziałek. Zawsze się znajdował ktoś, kto zostawał na dyżurach. Po czym nagle w tym roku, przy tej samej obsadzie, przy wszystkim takim samym, okazało się, że jest to problem i że nie ma komu zostawać. I ja już teraz nie chodzę na angielski z pracy. A jeszcze warto zaznaczyć, że to jest angielski, który co prawda pracodawca trochę dopłaca, ale ty na to wyrzucasz pieniądze też swoje. Znaczy wyrzucasz. To bardzo dobrze to określiłeś. Wydajesz. Na to wyrzucasz pieniądze. Tak. Wydajesz na to pieniądze. Akurat ten angielski jest całkiem niezły. Więc... To przejdźmy do angielski w czasie audycji. Okej. Okay. Ale co chciałam powiedzieć? No i właśnie odkąd się zaczął ten problem, to mojej koleżance, która teraz jest zapisana, nikt się jej nie pytał, w jaki ona dzień chce chodzić, bo absolutnie nie zgodziłaby się na poniedziałek, narzucono jej to odgórnie. Po czym teraz kierowniczka przyszła i powiedziała, że jak pani tam nie pójdzie raz w miesiącu, to nic się przecież nie stanie, a to też nie są jakieś duże pieniądze, że to coś tam, czym się w ogóle pani przejmuje? Musi pani zostawać na dyżurach, nie? W ogóle oczy nam się otwarły i mówimy w ogóle hello. Po angielsku już mówię. Hello. No tak to nie będzie, tak to nie będzie. I okazało się, że problem da się rozwiązać, po prostu trzeba trochę dobrej woli i zastępujemy siebie nawzajem, jak któraś tam nie może zostawać, to... No dobrze, ale to co w tym absurdalnego? To takie jakieś mało absurdalne. Że najpierw przymuszają cię, żebyś chodził w poniedziałek, a później zabraniają ci robić tego. Aha, ale to inni już ludzie. Nie, to są ci sami, bo to ten poniedziałek został ustalony ze wszystkimi, którzy są w sądzie i z lekturami, nie? To dlaczego tak jest? Zapomnieli, czy co? Nie wiem, dlaczego tak jest, Martin. To są absurdy, o których ja mówię, których nie rozumiem, dlatego o nich jak mówię. To, to kto to pomóżcie mi zrozumieć, bo ja o tym ty mówię, mi pomóż, ty nam pomóż zrozumieć. To jest audycja prawniczek, który pomaga ludziom zrozumieć lepiej. Jak wygląda prawna rzeczywistość w Polsce. I minęła druga godzina, mam bardzo jeszcze dwie ciekawe mamy. Sprawy. Jeszcze nie minęła, bo zaczęliśmy 10... Nowy odcinek. Ciekawe to było. A potem będzie, że odcinek ściągnął się. Zawsze jestem zazdrosna o ten głos. Jest taki seksowny. bardzo miły głos. Jak się ściągnie, to znów coś powie. Zapomniałem wyłączyć tutaj. No to wyłącz, Marcin. Nie, jak się ściąga audycja Buzz Out Loud. Takiej słucham. Bardzo śmieszna, fajna. Tak. No to fantastycznie, uwaga, ale wyłącz tą panią. 2, 1, 0. No nie. Podcast. Ściągnął się. Dobrze, słuchajcie kontestacji. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. Pierwszego i ostatniego, jak na razie. I dobrze, jesteśmy najlepsi. Ta-da! No bo, tak, bo ja mam te dwie sprawy, ale to nie jest na 15 minut, szczególnie, no że ja bym 10, chciała poznać 10. zdanie słuchaczy, więc może to już na następną audycję przeniesiemy. Po prostu zaczniemy od tego. No, szkoda. Dobrze. No wiem, ale dzisiaj i dużo telefonów. O, Maciej po raz trzeci. No dobrze, Maciej. To zakończ ładnie jakoś. Hello, Maciej. Hello. Jako, że audycja się kończy, ja miałem taką małą propozycję na następną. Otóż o bezsensowności nauki języka angielskiego w szkołach, nauki gramatyki i tego typu głupot, ponieważ to jest useless. To jest absolutely useless. Tak. It's quite right. No. Tak. Yes. Good. I coś jeszcze? Nie, to wszystko. To jest tak, to my to wiemy, już zauważyliśmy to bardzo dawno, że nauka w ogóle jakiegokolwiek języka, nie tylko języka angielskiego, bo uczyliśmy się też za moich czasów języka rosyjskiego i mimo to nikt nie mówi po rosyjsku w Polsce. A jeśli mówi, to nie dlatego, że uczył się go w szkole. Mówię, no. Znaczy, sama nauka języka ma sens, tylko jest ważny sposób. No właśnie. Dla mnie jest sens w sposobie nauki przy pomocy Kalana czy podobnych metod, po prostu nauka samej wymowy, samego języka, sama nauka przez słuchanie, przez rozmowy, a nie nauka o języku, jaką jest gramatyka i inne tego typu rzeczy. Nauka słówek, sztuczne takie tego wbijanie do głowy. To dobrze opisałeś, bardzo dobrze to opisałeś. W szkołach, to co jest w szkołach, to nie jest nauka języka, tylko nauka o języku. To jest wiedza o języku. Uczy się technicznej nauki o języku jakimś, a nie używania tego języka. No, bardzo słusznie. Tak, ale też, bo na przykład właśnie ode mnie z pracy to Archibald prowadził i ja już chodziłam na angielski zaawansowany i my mieliśmy konwersacje tylko i wyłącznie, ale na przykład właśnie ta moja koleżanka z wydziału, ona zaczynała od początku, ona nie umie nic po angielsku i jak tam zaczęto mówić zdaniami, to się tam ludzie zaczęli burzyć, bo oni nic nie rozumieli. Więc tak. A właściwie oni co, nie mieli angielskiego w szkołach wcześniej? Ona chyba nie miała, wiesz? Ona chyba nie miała angielskiego, nigdy się nie uczyła angielskiego, ona nie umiała wypowiedzieć prostych słów, takich jak, nie wiem, home, dog i takie tam, nie? Dog. Dog. Jak z ruskiego będzie. Dłok. I to też trzeba się zastanowić, co zrobić z takimi ludźmi, bo tacy ludzie też są. Uśpić, jak to co? Dobrze. To tyle, jeśli chodzi o języki. Ogólnie trzeba się zastanowić nad samym procesem nauki języka. Przecież małe dzieci nie uczą się gramatyki, tylko uczą się ze słuchu wszystkiego. Uczą się od najprostszych rzeczy. Tak, ale to poprzez... są małe dzieci. To są, i tutaj nie, tutaj się nie mogę tak się samo... z tobą zgodzić. Nie, to nie jest to samo. Oczywiście, że ma rację. To nie jest to samo, spytajcie się kogokolwiek. Nie jest to samo. Mnie się spytaj. Spytajcie się jakiegokolwiek lektora albo jakiegokolwiek, nie to wiem. Ja. Takiego, który uczy dzieci. Nie, to nie jest to samo. I na przykład bardzo dobrym przykładem jest rodzina Mirka, tego z Cambridge, do którego myśmy pojechali. Ja widzę, jak mówią jego dzieci i ja widzę, jak mówią oni, którzy też tyle samo... Bo oni się nie uczą w ogóle. W Anglii, nie, Justyna się uczy. Ona też, że rozmawia i w ogóle. Ale to już nie jest ta sama wymowa. Nie, ty już się nauczyłeś języka polskiego. A te dzieci mają... One nie umieją języka polskiego i po prostu się uczą dwóch języków naraz. Jest to jest dla nich jeden, ten sam język. Tak, ale to języka, jest łatwiej. Ale języka na samym starcie można się uczyć z bajek, z jakichś, nie tak, wiem, Tak, ale to bardzo nie chodzi, bo tutaj taki... promujesz opinię, że potem już jest za późno i się nie da. Nie mówię, że się nie da. Mówię tylko, że nigdy nie nauczysz się mówić tak jak dziecko, jeśli uczysz się języka na przykład na wyjeździe. Czyli jak nie mówisz w ogóle po angielsku, pojedziesz do Stanów i pojedziesz razem tam ze swoim dzieckiem, twoje dziecko nauczy się o wiele lepiej i o wiele szybciej niż ty. Niekoniecznie. Ja to mówię. Koniecznie. Tylko niekoniecznie. Po prostu znasz takich ludzi, którzy mają sprane mózgi do reszty przez system edukacji w polskich szkołach. Wszyscy tacy są. Większość taka jest, ale nie wszyscy się dają tak łatwo i są ludzie, którzy mają dalej tą dziecięcą otwartość na uczenie się. To jest kwestia, żebyś nauczyć się uczyć i wtedy się uczysz bardzo szybko. Nie, ponieważ dzieci się nie uczą. One nie rozumieją tego jako naukę. One nie uczą się. Wiem. One no i o tym mówię. O czym ja mówię? Mówią po języku, po którym się do nich mówi. No i mówi. Tak się masz uczyć. Masz absorbować coś, a nie jechać tak, jak się na studiach teraz uczy. Ale dobra, to jest inny temat na inną godzinę, Byciu. Masz rację. To tak, ciach. Macieju, na inną audycję. Tu masz guzik czerwony. No, na inny, pozdrawiam. No, pa. Tak, więc ja muszę tu skończyć, zainterweniować, bo skończyła się audycja. I Becie, miałeś na końcu powiedzieć coś. Chcą trzecią godzinę. No. Znaczy na końcu, ja chciałam powiedzieć tak, no dzisiaj się kończy moje zastępstwo za Janka. Więc trzeba się zastanowić nad kolejnym dniem. Mi jest teraz ciężko powiedzieć, na pewno nie chcę środy. A skąd wiesz, że oni cię chcą w ogóle? Właśnie miałeś zapytać. Dobrze, pytam. No jak chcą trzecią godzinę, to chyba nie trzecią, tylko w ogóle, żeby był prawniczek. Chcecie, żeby jeszcze był prawniczek? Mówcie, dzwońcie. Czy w komentarzach. Czy w komentarzach? Nie, no nie w komentarzach, bo ja chcę teraz, żeby było wiadomo. Ponieważ... A czy ty, Becia, tutaj większość ludzi audycję słucha jednak offline. Na stronie www.kontestacja.com, więc tam wpisujcie w komentarze. Dobrze, ale ja teraz chcę wiedzieć. Ale dla nich to teraz, to już jest potem, rozumiesz, bo to tak musisz inaczej czasowo. Ale to dla tych, którzy nie słuchają, niektórzy jednak słuchają, nie wiem ile. Ale oni cię ale teraz słuchają, w tym momencie cię słuchają. Teraz już jest czwartek, piątek, sobota, niedziela, już no teraz. To ja tak co w środę mnie słuchają o 23:08. I więc tak, ja w środę chodzę na fitness, zmieniła mi się instruktorka i dzisiaj jak wróciłam z zajęć, czułam wszystkie swoje mięśnie, bolały mnie wszystko, łącznie z paznokciami, więc dla mnie środa się okazuje jest bardzo złym dniem, bo po Janku mi za późno, a przed Jankiem... Piątek? Znaczy za późno, bo będę zbyt zmęczona, a przed Jankiem po prostu nie będę się wyrabiała, jak będę wracała z fitnessu. Piątek... Wygryź mobilnych, ma Becia? Mobilnych? Właśnie ja nie chcę nikogo wygryzać. Nie da się, jesteśmy przepełnieni. No, ja jestem taka uczuciowa, nie chcę mobilni nikogo... po prostu się przeniosą wtedy. Ale bo mogę, oni na przykład są o 21, to ja mogę być o 20 w piątek, albo może. Coś. No to może tak. Dobrze. Ja mówię offline, okay, chcemy, ale to... Łukasz powie. Ale tutaj jest numer, który dzwoni. A ja chciałem... O, nie widzę. Odzwoni jeszcze jakiś numer, odbierzmy numer, zanim Martin koniec. Się odezwie. Halo, cześć numerze. Halo, cześć Beciu, Patryk z tej strony. Patryk, ojej, tak, nie poszedłeś, cześć. Jak fajnie. Nie, trwałem do końca, bo audycja była zdecydowanie najlepsza od jakiegoś już czasu. Ale z moich, czy w ogóle z kontestacyjnych? Nie, w ogóle, naprawdę, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie się tego słuchało i jeśli mogę, to chciałbym powiedzieć, że bardzo fajne było wyczucie między tematem audycji, a takim off-topem, ale przyjemnym off-topem na każdy temat. Naprawdę bardzo fajnie się tego słuchało. No nie było czegoś takiego, że przez jakiś czas się człowiek nudził. Nie, naprawdę. Cały czas coś ciekawego się działo, także koniecznie musisz wrócić z audycjami. Myślę, że mówię tutaj w imieniu wszystkich na czacie i słuchaczy. Tak, ale dzisiaj też było jakoś tak nie wiem, że dużo telefonów. Martin się dużo bo odzywał się wtrąca, i w ogóle. No Martin, no, za dużo też widziałam. A zobaczysz, jak bez mnie będzie lipnie. Ale nawet Hugo to zauważył na ostatniej audycji, co Martin wpadł w dyskusję ze słuchaczem, a Hugo w końcu mówi, cholera jasne, to jest moja audycja. Nie czy coś w tym on rodzaju. Mi zazdrości, to dlatego. Bardzo fajnie. Wszyscy mi zazdrościcie, wyrzucam was. To fajnie, bo ja mam teraz dużo obowiązków, bardzo, więc trzeba się zastanowić bardzo nad tym dniem. Jaki ma dużo, dużo obowiązków, jak ty codziennie oglądasz sobie po 3 godziny ten serial. Weź, co to był za serial? A, nie zgadliście, jaki to był serial. Jeśli mogę w ogóle zasugerować, to w niedzielę nie ma audycji. Bardzo fajnie by się tego słuchało. Jezu, niedziela. No wiem, niekoniecznie. Ale... Dobrze, zobaczymy. No, trzymam kciuki. Żeby w komentarzach jednak najlepszy pomysł będzie, żeby napisać, kiedy by mogła być ta audycja, kiedy by była najfajniejsza i spróbujemy jakoś wymyślić najlepsze rozwiązanie. Że jakoś niedługo wpadniecie na sziszę, bo już piwnica stoi. Na sziszę? No, ja mam zakaz dragów łącznie z sziszą. Nie jest drag, to jest mego kuratora. Co to za głupotka? Wiesz, no jak mnie znowu przyłapią, znowu mnie wsadzą i stracę pracę. Nie będzie pracy, nie będzie tematów, to prawniczka. Było trochę to newsów wiesz, dziś to... na ten temat przeze mnie przygotowanych, ale nie było kiedy powiedzieć, bo była za dobra audycja. Dobra, kończymy. No nic, dobrze, to w takim razie, tak jak mówię, jeszcze raz gratuluję, bo super się słuchało. Dobranoc. No, dobranoc, dobranoc, Patryku. Cześć, do zobaczenia. Pa. Tutaj w ramach edukacji jeszcze muszę powiedzieć, Becia, wspomnij na koniec o sponsorach, bo kontestacja działa tylko dzięki słuchaczom, sponsorom kontestacji. Kontestacja działa dzięki sponsorom. Na mnie niestety jeszcze nikt nie zapłacił, ale może, no Becia, może. Na ciebie zapłacił, bo nie, tak normalnie byś musiała zapłacić sama za ten serwer i za stronę. Ale ja bym chciała, żeby raz na stronie było na przykład na Becie, albo na seksowną Becie, albo na seksowny głos Becie, albo coś w tym rodzaju, nie? Może na audycję prawniczkę, a nie na Becie. Na nie na prawniczka, nie chcę się utożsamiać z prawniczkiem już tak znowu. Koniecznie. Dlaczego? Audycja nie, to nie, aż taka prawa to nie jestem. Dobrze. Ale co? No masaże ale z czekaj, Katowic. Powiedz o co chodzi. Podziękuj sponsorom, powiedz. Dziękujemy sponsorom, którzy płacą na kontestację, żeby mogła 2 godziny raz w tygodniu sobie pogadać. Może zacznijmy od godziny jednak, no. No i komu dziękujemy? Dziękujemy masażom w tym miesiącu. Kontestacja działa dzięki masażom z Katowic, www.tanifax.pl. Otóż Tanifax był wcześniej, nie? Już tak dawał. No. Tak. Toady na CS. Chyba Counter Strike, tak? Tak, na Counter Strike'a przeżycie. I ludzi pracy z Londynu, i ludzie z pracy też pamiętam już z wcześniejszych miesięcy. Właśnie, serwer Counter Strike'a działa i szaleje. Ludzie tam sobie grają właśnie o 22:22 codziennie wieczorem. Zaczyna się jadka i ja tam dołączam co jakiś czas. No, dawno nie byłem, chyba sobie dziś ciupnę. Może grałem do tej pory, pewnie siedzą dalej. Także mamy też sponsorów, jak widzicie, będzie działać dalej serwer, póki są sponsorzy i właśnie był. Więc zapraszam do grania w Counter Strike'a, w kontestacji. Tomek mówi, żeby dać na nieprzypalającą Becię. Też mi się podoba. Tak, też Dobra. Mi się podoba. Więc, albo ja coś jeszcze chciałam powiedzieć. A że jutro tłusty czwartek i że się obżerajcie, ile wlezie. I ja jeszcze tak postanowiłam, bez porozumienia z innymi, no ale co mam głos, to powiem, że dla tych, którzy są jakimiś takimi sponsorami stałymi, że będę wysyłała im co jakiś czas jakiś gratisik sobie od nas, tak? W ramach sklepiku? W ramach sklepiku, nie sklepiku, czasem coś od siebie. Teraz zapisałam się na warsztaty malarskie, więc może jakiś obrazek swój wyślę albo coś. Tak od siebie po Cena prostu. Cena rynkowa takiego, 350 zł. Takiego beciowego i w ogóle, nie? Takie co dają jakąś rozsądną tam kwotę, a nie 1 grosz. Dobrze nie? To robi marketing, ja też powinienem. Jakąś tam rozsądną kwotę, w miarę stały sposób i w ogóle są tacy ludzie, myślę, że im się należy, że nie tylko same podziękowania, ale też coś, żeby się czuli docenieni. No to prawda. Doceniamy takiego? Sponsorów, trzeba rzeczywiście. Tak jak ja doceniam komentarze. A jeśli, bo tutaj padło jeszcze, żebym prowadziła w jeden dzień sama, a w inny dzień, tak, wiem, że czas, a w inny dzień z Martinem, więc no ja ostatnio prowadziłam sama, to była audycja nie na żywo, ona niezbyt przypadła do gustu, więc... Bo nie na żywo. Być może tak, ale tam mówili, że było za smętnie i tak dalej, ale z drugiej strony hello, to był horror, gdzie były co najmniej 3 trupy w tle, a oni chcieli, żebym ja się cieszyła, jak o nich mówię. A nie było słychać o tych trupach dobrze, bo muzyka grała mniej więcej na takim poziomie i jak się gada tak, to jest troszkę męcząco i trochę nie słychać właśnie mniej więcej, więc właśnie to był problem pewien. Tak, ale to były bardzo ciekawe sprawy. Być może jeszcze kiedyś do nich wrócę, ponieważ ta audycja nie znalazła się w archiwum. Jest tylko moja pierwsza audycja, której można wysłuchać. Może Becia, będziesz miała kilkadziesiąt audycji, jak dobrze pójdzie, więc nie ma się co spieszyć. Kontestacja żyje i króluje na wieki wieków. Oskarżeni Amen, mogą dobrze. Opuścić salę. Dobrze, to pożegnaj się. No pożegnaj się, mówiłam i tak. Dalej słuchaliście, coś tam, jeszcze komentarze. Słuchacie dawaj, radia kontestacji. Słuchaliście? Nie, tak, właściwie tak. Cały czas kontestacji. To była audycja prawniczek, prowadziła Becia, która dobrze myśli, jak twierdzą Ruscy i na czacie. I co? No i jeszcze raz obżartego tłustego czwartku. Dobra. Dobranoc! Aaron, a ty wspierasz kontestację? Za ile? Albert, wychodzimy!